आजी काली किछी कथा मने रहुनी तमे तने इच मन को चोरे कहा कु से कथा कही होनी ओ आजी काली किछी कथा मने रहुनी तमे तने इच मन को चोरे कहा कु से कथा कही होनी सेथि पाई सजनी आखी के बे बुझनी सेथि पाई सजनी आखी के बे बुझनी किनी द जमा आसिनी हाय आजि काल किछि कथा मने रहुनी तमे त नै ज मन कु चोरे कहा कु से कथा कहि होनी कथा भाभी भाभी काटी दिए दिन राती हेले सपनटा करे अभिमान ओ किछी कथा भाभी भाभी काटी दिए दिन राती हेले सपनटा करे अभिमान एका एका हसुची एका एका रोसुची एका एका हसुची एका एका रोसुची एका केबे कांदी पारुनी ए आजि काली किछि कथा मने रहुनी तमे त नै ज मन कु चोरे कहा कु से कथा कहि होनी सात रंग रंगहीन फगुण साथी बिना जीवन रंगहीन फगुण साथी बिना जीवन एका एका भल लागुनी हे आज काली किछि कथा मने रहुनी तमे त नै ज मन कु चोरे कहा कु से कथा कहि होनी कहा कु से कथा कहि होनी कहा कु से कथा कहि होनी।